سنر من ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح سے قبولیت و محبوبیت عامہ پیدا ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کو اس شخص سے کسی غرض کا تعلق نہ ہو, نہ حصورا نہ فوتن, ان کے دل میں محبت پڑ جاتی بشرطے کہ سلیم و تباہ, حتیٰ کہ غیر معاند کفار کے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی عظمت ہوتی ہے. انسان کیا مانا جانور تک محبت کرنے لگتی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرد غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قافلے سے الگ ہو کر راستہ بھول گئے. رات کو جنگل میں ایک شیر ملا تو آپ نے اسے کہا, اے شیر, میں سفینہ غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سن کر وہ دم ہلا کر خوش آمدیں کرنے لگا اور پھر آپ کے آگے آگے ہو لیا. تھوڑی دیر میں آپ کو قافلے کے قریب پہنچا کر دم ہلاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا. یہ تو محبت خلق کا ظہور ہوا. اور محبت حق کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس شخص کو بس آواز تو نہیں آتی مگر بقسم کہتا ہوں کہ محبت حق کا اثر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. ہر وقت واقعات میں اس کی امداد و اعانت ہوتی ہے اور قلب پر علوم واردات کلام حق کا ایسا القاء ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ اسے باتیں کرتے ہوں. بس آواز تو نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ دل سے خوب جانتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں. پھر اس کی لذت کیا پوچھنا. باقی کامل ظہور اس کا آخرت میں ہوگا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح کا ایک اثر بیان فرمایا کہ نیکی کی وجہ سے اس کی محبت جانوروں میں, کافروں میں, اللہ تعالیٰ میں پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. نیک آدمی نیکی کرے اور انسان بھی محبت رکھتے ہیں, حتیٰ کہ کافر بھی محبت رکھتے ہیں, حتیٰ کہ جانور تک محبت رکھتے ہیں. یہ اثر ہوتا ہے ایمان اور عمل صالح کا. اس لیے اصل تو ایمان اور عمل صالح کا بدلہ آخرت میں ملے گا, لیکن دنیا میں بھی کچھ فائدے ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے فرعون نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چار فائدے بیان فرمائے. چار سلور چار فائدے بیان فرمائے. ایک یہ کہ تمہاری زندگی قیامت تک رہے گی، فرعون سے فرمایا، دوسرے کہ تیری حکومت تیرے ہی پاس رہے گی، تیسرے یہ کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، چوتھے یہ کہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، جوان ہی رہو. کتنے بڑے فائدے ہیں. اس نے کہا میں مشورہ کروں گا، میں مشورہ کروں گا. فرمایا کہ دیکھو حامان سے مشورہ نہ کرنا. وہ بڑا خبیث ہے، وزیر تھا فرعون کا حامان، اس سے مشورہ نہ کرنا، اور جسے چاہو کر لو. تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے مشورہ کیا، وہ تو مسلمان ہو چکی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا ہے جادوگروں نے اور وہ ہارے ہیں، اس وقت حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی. اور اس زمانے میں مسلمان عورت کا نکاح کافر سے باقی رہتا تھا، اب نہیں رہتا. اب کافر سے مسلمان عورت کا نکاح باقی نہیں رہتا. بہرحال حضرت آسیہ سے مشورہ کیا، اس نے کہا فوراً فوراً فوراً آپ مسلمان ہو جائے، اور کیا چاہتے ہیں، اتنی چار بڑی بڑی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں دنیا کی اور آخرت کی اس کے علاوہ، آپ فوراً مسلمان ہو جائیں. اس نے حامان کو بلا بھیجا. حامان کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. حامان نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دو پھر مسلمان ہو جانا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں خدا دیکھا، میں نے تمہیں خدا دیکھا ہے، میں اب تمہیں بندہ نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں خدا دیکھا ہے، جھوٹا خدا دیکھا. بندہ بنے گا تو سچا بندہ بنے گا. پہلے جھوٹی حالت دیکھی، اب سچی حالت آنے والی تھی، لیکن اس جاہل نے یہی کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بندہ دیکھوں، میں نے آپ کو خدا دیکھا ہے. فرعون بھی بگڑ گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھی مسلمان نہیں ہوتا، میں بھی ایمان نہیں لاتا. تو دنیا کی بھی راحتیں ایمان سے ملتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دنیا کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون رہتا ہے، دلوں کا سکون دنیا میں، یہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ بھی ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے. ذکر اللہ میں پورا دین داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی مطیع ہے وہ ذاکر ہے. تو نیکی سے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے. دل میں ہمیشہ چین رہے، اطمینان رہے، کبھی پریشانی نہ ہو، بدحواسی نہ ہو، بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی دین کی برکت سے نصیب ہوتی ہے. تو اصل تو فائدہ آخرت کا ہے، لیکن دنیا کی بھی آسانیاں نیکی سے حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے.